Humanista lónevelés. Jakab Zsófi műsora mindarról, amit a lovakról tanítanak, és amit a lovaktól tanulni lehet. Köszöntjük a hallgatót, Jakab Zsófi. És boldog karácsonyt mindenkinek, aki esetleg nem hallgat a rádió csütörtökön, akkor szintén nem voltam. Hát akkor újra a lovak közé csapunk, úgymond. Nem, te nem szoktál csapni a lovak közé. Én nem szoktam csapni a lovak közé. Viszont ma hoztam hát két érdekesebb témát. Egyet az engedetlenségekről és a problémákról, amik felléphetnek terepen. Ezekről már beszéltünk így érintőlegesen. De azért fontos tudni, hogy a lovaglás az nem csak egy fantasztikus sport és szórakozás, hanem ennek vannak veszélyes oldalai is. És itt természetesen nem az a cél, hogy most elrettentsük a hallgatót, hogy lóra üljön. Viszont fel kell készülni arra, hogy a ló az egy élő állat, tehát a reakciói, a viselkedése, túl azon, hogy minden egyes ló egy önálló egyéniség, mindegyik másképp fog reagálni, másképp mozog, másképp reagál a lovasnak a segítségeire és a szárkezelésre. Arra kell odafigyelni, hogyha új lóra ülünk, és ez valószínűleg, hogy a legtöbb emberre jellemző, mert hát nem mindenkinek van saját lova, amit kívül belül megismer, hanem mondjuk bérel egyet, akkor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk, ha egy órára kibéreljük a lovat, az első 20-25 perc arra fog eltelni, hogy kiismerjük a lovat. Mert ki fog minket próbálni a ló természetesen, hogy mennyire, meddig mehet el, és hogy egyáltalán mit tudunk vele kezdeni. Mert a ló számára ez a bérlés, ez mindig egy... Szóval ő ezt nem tudja, hogy ez egy munka, hanem ő csak... A ló számára... Mindig egy új találkozás, hát mindig félelemmel teli. A bérló az önmagában egy idegi roncs, tehát képzeljük el azt, hogy ugye, mondjuk egy nap dolgozik 6-7 órát, mindig más lovas ül rajta. Nincs ideje egy bizonyos stílushoz hozzászokni, az egyik lovas rángatni fogja a szárat, a másik hosszúra engedi a szárat, az egyik verni fogja, a másik nem fogja verni, ügyetlen, ügyesebb lovas, tehát szörnyű nehéz alkalmazkodni a különböző lovaglási stílusokhoz. És a végén nem dobja le a lovast? De. A legtöbb bérló nagyon okosan az első 10-15 percben el tudja intézni a lovas szó szerint, vagy kitapasztalja, hogy ez egy olyan lovas, akivel ő tud dolgozni, és nem érdemes trükközni, vagy ledobja, nem engedelmeskedik, nem vált ügetésbe, nem vált vágtába, ellenszegül, ágaskodik, tehát kipróbálja a lovast. De ez természetesen ló és vérmérséklet függő is. Mindenképpen azt mondanám, hogy hát sajnos az a tapasztalat, hogy Magyarországon nagyon sok az ilyen úgymond hobbi bértartó, hobbi bérlovardák, ahol szedett-vedett lovakat, amiket össze-vissza vásárolnak olcsón, hogy a szezon alatt ugye kiszolgálják vagy a turistákat, vagy a lovasokat. Egyik sincsen rendesen kipróbálva, hogy hogy lett belovagolva, milyen ló, és nagyon sok veszélyforrást tartalmaz. Most azt tudnunk kell, hogy a legtöbb helyen saját felelősségre ülünk a lóra. Ami azért nagyon trükkös, mert hát abban a pillanatban, hogy ugye aláírjuk azt a lapot, hogy igenis saját felelősségemre ülök föl, abban a pillanatban a tulajdonos mentes a bármilyen felelősségre vonástól. Ha az a ló azért dobott le engem, mert az egy olyan ló, amelyik... Tehát akkor így át is vágják a bérlőket. Hogyne. Nem mindenki. Tehát én megmerem azt kockáztatni, van olyan bérlovarda, ahol igenis kipróbált és lelovagolt, és olyan lovak vannak, amiket rá lehet bízni úgymond laikusokra. De van olyan bérlovarda, és ahol a 3 napot az istállóban állt lovat rakják a lovas alá. Hát természetesen az abszolút nonsens. Na most... A másik az, hogy nem nagyon szokta őket érdekelni, hogy milyen szinten van a lovas. Csak vigye a lovat, jöjjön ki terepre, mindegy az, hogy most marokra fogja szára. De úgy, mint egy autókölcsönző, mi? Igen, körülbelül. Csak ott nincs kaszkó. Pontosan. Na most ugye ezt már elmondtuk, Magyarországon nem kötelező a kobak viselete, csak azt elő nem írja a lovarda, nálunk még nincs elterjedve a póniló használat gyerekeknél. Uh-huh. Ezek mind olyan dolgok, amik még fejlődni kell. Na most fölülünk egy ilyen lóra, akkor szintén megint elhoztam Domokos Lajos a Lovaglás alapjai című könyvét, ami egy régi kiadás, azt hiszem most megint megjelent, úgyhogy aki szeretne bővebben érdeklődni, úgymond egy ilyen puhább lovaglás, egy érzékenyebb lovaglás iránt, azoknak ajánlom, mert lépésről lépésre leírja a lóra szállás az első lépésektől a vágtáig és a terepig, hogy mik a teendők. Na most ebben van egy olyan fejezet, ahol ír az engedetlenségekről. Ő most 3-4-et ír le, tehát az ágaskodást, ha elragad a ló, tehát hogyha elviszi, ijedezés, bakugrások, de ezer másféle engedetlenség is létezik, onnantól kezdve, hogy a ló el se indul, tehát ilyen is van, hogy nem lehet elindítani, vagy nem lehet megállítani, ugye? Tehát ezekre fel kell készülni, az ember lovardába megy és lóra ül, mert ahogy mondja, amikor először vagyunk egyedül a lóval, tehát levettek minket a futószárról, akkor ugye meglepődve lehet azt tapasztalni, hogy abszolút nem úgy reagál a ló, ahogy azt az edzővel a kör közepén is a futószárra kötve tette. Onnantól kezdve már ugye köztünk és a ló között van csak egy kapcsolat, és onnantól kezdve a ló nagyon jól tudja, hogy ez a lovas, aki a hátán ül, nem egy olyan szuper tapasztalt figura. Tehát azt tudni kell, hogy azért ki fogja próbálni. Most több olyan eset van, amikor az ember persze ösztönösen úgy reagál, hogy nem kéne. Például, ha a ló elindul, akkor legtöbbször az szokott a normális reakció lenni, hogy kapaszkodunk az első dologban, ami a kezünkbe akad, és az a szár. Na most a szárat elkezdjük tépni, amikor a ló vágtázik 100 000-rel, akkor azzal csak azt fogjuk elérni, hogy még jobban rágyorsít, mert próbál ettől a szájára neheződő nyomástól és fájdalomtól szabadulni. Túl azon, hogy hát nevetséges úgy megpróbálni megállítani egy lovat, amelyik nem akar megállni, mert hangsúlyozom, van olyan ló, amelyik reagálni fog a szár felvételre arra, hogy mi próbáljuk őt megállítani. Ha az a ló úgy döntött, hogy elvisz minket, akkor ez egy fél tonnás állat. Most dőreség lenne azt gondolni, hogy majd én azzal az únyi pálcával majd meg fogom jól állítani, meg a két karom erejével. És itt van egy nagyon jó technika, amit leír ebbe a könyvbe, és lehet ajánlani ugye a lovasok figyelmébe. Tehát leír ugye egy idevágó kalandot, ami vele megtörtént. Azzal kezdődött az ügy, hogy hónapok óta abban a ritka adományban volt részem, hogy mindig ugyanazt a lovat, az istálló talán legmegbízhatóbb paripáját, Szaturnusz lovagoltam. Itt egy megjegyzés, hogy előfordul, hogyha egy helyre járunk lovagolni, egy idő után kérhetjük ugyanazt a lovat. Egyben drága így bérlovagolni? Hát én nagyon régen voltam, akkor is elég drága volt, már közel egy 1000 forint volt egy óra, és ez volt hát jó pár évvel ezelőtt, úgyhogy szerintem most egy olyan 2500-3000 forint körül lehet bérelni egy lovat. De akkor egy órára nem is érdemes. Hát nem nagyon, ha csak nem járunk nagyon-nagyon rendszeresen. Tehát már minden rezdülését ismertem, és talán a ló is így volt ezzel. Forduláskor például elég volt, ha csak a törzsemet mozdítottam a kívánt irányba, a vágtából való megállításhoz mindössze a csuklómat kellett megfeszítenem. Bizony Szaturnusz lassanként leszoktatott arról, hogy a megállításhoz a derekamat használjam. Egyszer azonban a lovat túrára rendelték, és azt mondták, van itt egy mén, igaz, 3 napja nem lovagolták. Mindez nem kecsegtetett túl sok jóval, de Isten neki fakereszt, gondoltam, majd csak lesz valahogy. Ehhez mérten egészen kellemes volt az út első fele. Viszonylag hamar hozzászoktam a ló ritmusához, járásához, és már-már úgy tűnt, könnyű kis kiruccanás lesz az erdei sétalovaglás. Csak hogy fél óra elteltével hazafelé vettük az irányt. A nyílegyenes út nagyobb iramra csábította a lovat, de nem akartam, hogy felhevüljön a mén, egy rövid vágta után ügetésre fogtam. Most azt tudni kell, hogy ha az ember egy bérlóval megy ki terepre, hazafelé legjobb lépni. Mert ezek a lovag nagyon jól tudják, hogy merre van a hazafelé, és akkor szoktak legtöbbször történni ezek a balesetek, hogy hazavágtázik, így van. Aztán a nyílegyenes szekérútról ismét beértünk a fák közé. Egy aránylag széles erdei nyiladékon kocogtunk. No, gondoltam, itt talán vágtázhatunk egy kicsit, és megadtam a jelet. Álmomba se jöjjön elő, ami ezután történt. A csődörizmus nyakával rántott egy nagyot a száron, és ezzel engem, aki a kantár végébe csimpaszkodtam, azonnal kilendített egyensúlyi helyzetemből, szinte ráborultam az állat nyakára. Ezen közben a ló valami irtózatos vágtába kezdett. Így robogtunk pár száz métert, és tehetetlenségemben csak a szárat húztam, amitől nemhogy lassított volna a csődör, inkább fokozta az iramot. Persze tudtam az eszemmel, hogy hátra kellene dőlnöm, hogy a derekammal és a szárral együtt kellene összeszednem a lovat, de mert a Szaturnuszon ilyesmire soha nem volt szükségem, szinte elfelejtettem, miként is kell ezt cselekednem. Ekkor egy pillanatig arra gondoltam, hogy ezt a lovat már meg nem állíthatom, jobb lesz, ha minél előbb leugrom róla. Szerencsére azonban ezt az ostobaságot mégsem követtem el. A 40-50 kilométeres sebességgel száguldó lóról a fák közé repülni bizony végzetes lehetett volna. Arra azonban még futott az erőmből, hogy megakadályozzam a lovat a lovarda felé fordulásban. Ez sem volt éppen könnyű feladat, mert az útunkra merőleges, a lovarda az vezető ösvényekből volt elég. Igen, csak ügyelnem kellettne, hogy egy éles kanyarral végképp az istálló felé vegye az irányt a megbokrosodott állat, mert akkor, ha meg is ússzuk borulás nélkül, az istálló ajtón biztosan velem együtt robogott volna be a mén, ha ugyanelőbb le nem pottyanok a hátáról. Igen ám, de míg ezzel számot vetettem, eszembe villant, hogy az erdei utat egy műút keresztezi, ami már nem is lehet olyan messze. Még azt hiányzik, hogy egy autó elkapjon bennünket, vert ki a hideg veríték. Ekkor valahonnan az agyam egyik rejtett zugából lelki szemeim elé ugrott egy erdőírtás képe. Meg vagyunk mentve, örültem meg hirtelen. Már amennyire örülni tud az ember ilyen helyzetben. A műút és a nyiladék találkozásánál egy éve kiirtották a fákat. Ha ez így van, már pedig így kell lennie, még semmi nincs veszve. Fölkészültem rá, hogy ha kibukkanunk az erdőből, minden erőmet latba vetem, hogy letérítsem az egyenes pályáról, majd a tisztáson körözésre fogom a lovat. Úgy történt, ahogy gondoltam. Amikor kirobbantunk a fák közül, 50 méternyire a műúttól, erősen balra lendültem, a bal kezemmel pedig szinte a zablánál ragadtam meg a szárat, és húztam a csődör fejét teljes erőmből, hogy a karom szinte görcsbe merett. Valósággal berántottam a lovat a tisztásra, és miután egy pillanatig sem engedtem a szorításból, a mén mit tehetett mást, elkezdett körözni. A körsugar egyre kisebb lett, de megállni még akkor sem állt meg a ló, amikor már a helyben forgott. Ekkor azonban már könnyen leugrottam róla, és így megmenekültem. A csődört kiverte a tajték, nekem minden porcigám remegett a kimerültségtől. Mikor úgy, ahogy kipihentem magam, és ismét nyerekbe szálltam, elgondolkoztam rajta, az ember a dereka edzéséről, használatáról huzamosabb ideig akkor sem mondjon le, ha erre egyébként a lova alkalmat ad neki. Azért örültem is, mert a kudarc mellett egy másik tudnivalóból jól vizsgáztam, egyre szűkülő körön meg tudtam fogni a lovat. Nos, mit kellett volna a derekával csinálnia? Hát normálisan ugye, amikor egy lovat megállítunk, akkor nem csak azt a szárat használjuk, hanem a lovas nem csak a megállításnál, indításnál, hanem végig a lovaglás alatt használja a derekát. Hogyan? Hát ezt többféleképpen lehet, ugye indításhoz úgy kell elképzelni, hogy leírják a szakkönyvek is, hogy a lovasnak az ülepe az mindig simogatja a nyerget. Tehát van a deréknak egy ilyen mozgása, egy ilyen előre-hátra mozgása. Tehát ez magyarul nem szilárdan ül az, nem mint egy széken. Nem is lehet mereven ülni a lovon, mert nem csak a lónak... Akkor gyakorlatilag combol ül, vagyis hát kicsit olyan... Lazán kell ülni, és a ló mozgását követni a derékkal. Na most ez ügetésbe értelemszerűen nem, de rövid vágtába is minden egyes alkalommal végig kell ugye a nyerget simítani. Azt szokták mondani, hogy rövid vágtánál az a jó, hogyha egy 10 forintost beteszünk a nyereg és a fenekünk közé, és azonnal vágta után nem esik ki. Tehát olyan módon kell kiülni a vágtát. Ezt egy benne a Nemzeti Lovardában az egyik edzőnek volt a trükkje, hogy akkor sikerült jól rövid vágtázni a tanítványoknak, ha az a 10 forintos vagy 5 forintos. Igen, ott volt a nyeregen, mikor megálltak. Na most megállításnál szintén az van, hogy ülünk a lovon, ugye meghúzzuk a szárat, nagyon finoman, szinte csak csuklóból, hogyha jól van idomítva a ló, és beleülünk jobban a nyerekbe, tehát így meghúzzuk a derekunkat. Na most ezt sok év gyakorlata egy kezdő lovastól nem lehet elvárni, hogy rögtön tudni fogja használni az összes segítséget. Akkor mit érez a ló, hogy a nyeregnél egy nyomást érez? A ló úgy, tehát a ló azt érzi a derék segítségét, hogy rövidítenie kell a lépés, tehát a lépés. De örre meg van erre tanítva? Ezt ő megtanulja, idomítani tehát ezt kell. Így kell idomítani, és ez egy jel, amit ő igen, tud. Igen, igen. De ez ezt úgy érzékeli, hogy a súlypont hátrébb kerül, vagy egy nyomást érez a hátán jobban, mert oda, a súly oda kerül? Igen, tehát magával a testsúlyjal, a derék meghúzásával egy ilyen ellentétes nyomás következik a hátizmukon, ami a ló hátsó lábaira hat. Igen, igen. Tehát ő ezt megtanulja. Na most indításnál meg pontosan egy ilyen lökő mozdulat kell, úgymond meglökjük a lovat derékkal. És egy jó ló... Nem fenékkel, hanem? Derékkal, derék, igen, igen. És az a lábszárakon keresztül megy le az... A lábszár nem mozdul, maximum adunk egy lábszár segítséget, vagy oda nyúlunk sarokkal. Tehát ennyi. Na most van olyan edzés módszer, amikor a szárat, vagy a kezet, a kés segítséget nem is szabad használni, csak derékkal és lábbal kell a lovat. Ez nem a nagy pocakos emberek sportja. Nem, azt mondom, hogy lehetetlen, de mondom, azért nagyon jó edzésbe tart, tehát minden szinten ezek az izmok, amik a derekat mozgatják, a combot, a lábszárat. Aki lovagol, annak azért az a háta, meg a hasa, meg ez megizmosodik. Meg. Tehát, a tartása ugye jó a karok és a vállak abból, hogy a lónak a fejét, a nyakát. Azt erőből tartod? Azt erőből, hát van, amikor erőből kell tartani. Van, amikor erőből kell tartani, amikor a ló annyira tele van, annyira menni akar, hogy húzza szinte a lovast, és van olyan ló, amelyik nagyon jól megtanul támaszkodni, bele fekszik szinte az ablába. És az a lónak az állandó húzás az ablán, az nem rossz neki? Van olyan ló, ami teljesen érzéketlen, úgymond betonszájú, amit már annyira elrontottak a sok rángatással, hogy ez a fog nélküli rész, ahol felfekszik az ablás, totál érzéketlen. Most ilyen ló, erre azt szoktuk mondani, hogy úgy megy, mint a villamos, mert akár egy darab, húzathatom magam egy kocsin, ugyanaz van. Tehát itt azt kell elképzelni, hogy aki lóra ül, ugye meg fog erősödni a váll és a kéz ezáltal, a has azáltal, hogy a hát is ugye tartani kell a hátat egyenesen, tehát a has is fog erősödni, a lábak azáltal, hogy... Ha valaki ilyen lazán görbén ül, az előbb-utóbb összetöri magát, szóval úgy érte, hogy összezrázódik. Az a baj, hogy nagyon fog fájni a hátat. Tehát ha nem egyenesen ül a lovon, hanem görnyed, akkor rosszul használja az izmokat, és rettenetesen meg fogja magát erőltetni. És a derék, ugye, hát hogyha megnézzük, hogyha én így görnyetten ülök, akkor a derekam is előre van billenve. Hát folyamatosan egy fals üzenetet adok a lónak, ezáltal folyamatosan tolom előre, míg hogyha kihúzom magam, akkor nézd meg, a derekam is hátrafelé, tehát a csípőcsont is hátrafelé billen, és innentől kezdve már vagy előre mozgatom, vagy hátra, tehát tudom mozgatni a derekamat. Most ha előre vagyok görnyedve így, ahogy ebbe a székbe, akkor már hátrafele hogy mozgatom? Ha csak meg nem erőltetem nagyon-nagyon-nagyon erősen. És azért szokták mondani, hogy lovon húzd ki magad, mert az a normális, helyes ülés lovon, hogyha a vállam egy vonal, tehát ha húzok egy egyenes vonalat a vállamtól a sarokig, akkor annak egy vonalba kell lennie. Tehát úgy ülsz helyesen. Most rendkívül nehéz magát a lábaidat is helyes tartásban tartani, mert egyfolytában nyomnod kell a sarkaidat, és befelé kell tartani a lábfejedet, mert akkor simul a térded és a combod a nyerekhez. Tehát ez gyakorlatilag minden izom ilyenkor dolgozik rendesen. Minden izom dolgozik, így van. A láb azért, mert nem kengyelből emelkedünk, tehát aki azt képzeli, hogy azért fogok fölállni a lovon, azért tudok ügetésbe fölemelkedni, mert én a kengyelbe, ugye abba két lábtartóba kényelmesen rugózom, hát az nem is lehet terhelni így. Terheled a kengyelt, de a kiemelkedés az térdből megy. Tehát ha valaki abba beleereszkedne a kengyelbe, akkor így járna a lábad fölle, mint a kacsáé. Így van. Tehát az azért van, hogy támasztékot adjon a lábadnak, de a kiemelkedés hát a nyerekből... Igen, mert hisz a ló ugye széles, tehát eleve kicsit terpezve van. Tehát ha abba valaki bele húz, akkor az... Nem lehet a kengyelre terhelni, mert össze-vissza lifeg akkor a lábad. Tehát térdből fogod a lovat mindig. Főleg a vágtába kikönnyítesz, tehát nem rövid vágtázzal, hanem könnyű vágta, ott is a térdeddel. fogod magadat. Uh-huh. Tehát itt úgymond a lovaglóizmok, amik ugye a belső izmok uh-huh. itt a combnál, azok egy első lovasnak, aki először ült lóra, hát úgy fog leszállni és járni a lovon, mintha betette volna egy széket a lába aha, közé. Aha. Hát ezt nem tud összezárni, annyira fáj igen. utána. A edzések során persze megváltozik. De így az X-lábel is múlik. Hát terápiás célra is használják a lovat. Éppen emiatt, hogy mindent megmozgat. Uh-huh. Akkor is itt leviszi az emberre. Le. Aha. Le. Hát természetesen minden mozgás mellé egészségesen uh-huh. kell táplálkozni. De. Uh-huh. Na most, hogyha már ugye a mozgásoknál beszélünk, azért kell szót ejteni majd arról is, hogy most télen mik a lehetőségek, hogy már beszéltünk arról, hogy hogyan vigyázzunk a lóra uh-huh. télen miként. Kell majd szót ejtenünk arról is, hogy a terepviszonyok most, hogy nincs hó, mennyire megnehezítik a lovaglást. Túl azon, hogy ugye, ha lenne hó, már a hőmérséklet egy picit barátságosabb uh-huh. lenne. Most a terep... Kint most mennyi van? Ugye itt -4 volt reggel. -6, -7. Tehát ott kint vidéken hidegebb uh-huh. van. Na uh-huh. most fúj a szél, ugye ahhoz még hidegebb. Föl kell jól öltözni. És hát most nagyon úgymond ócska terepeket mentünk, mert a lovaknak is rettenetesen frusztrált dolog volt, hogy nem mehet. Mert a talaj cuppan olyan. Cuppan bele, cuppan. Hát az, hogyha ugye van egy kis olvadás, akkor az a először is kőkeményre van fagyva a talaj. Uh-huh. Tehát majdnem olyan, mint a betonon dolgoznánk a lóval, amit nagyon óvatosan kell. De nem egyenes közben. Nem egyenes, tehát ezek a göröngyök jól uh-huh. bele vannak fagyva. Plusz még az is, hogy ugye homokos a talaj, ahol mi vagyunk, tehát ilyen jég tömböcskék vannak belefagyva, uh-huh. amik nagyon-nagyon csúsznak. És a múltkor történt egy olyan dolog, hogy találtunk dombra vezető vágta utat, ami úgy tűnt, hogy elég sáros, tehát nem fogunk csúszni. És aztán vágta közbe vettük észre, hogy igen, fel van olvadva a tetején egy 20 centi, de alatt egy ég van. És csúszott a ló. Csúszott a ló, de a mi lovaink annyira tele voltak, akkor már jól el is vittek minket azon a korcsolyapályán. Úgyhogy szó szerint egy halálfélelem volt, mert hallottam, ahogy vágtázik, hogy közben a patája az karistolja a jeget. Uh-huh. Utána azt le is állítottuk őket, és akkor utána jött az, hogy ráértünk egy ilyen betonkemény szakaszra, ami már az erdőbe volt árnyékba, az már nem olvadt föl. Uh-huh. Akkor ott arra kellett figyelni, hogy ezeken a különböző buckákon, hogy csúszott le a lábuk. Tehát nagyon óvatosan, és télen szoktak lenni ezekből a csúszásokból a legtöbb ilyen inszakadás, insérüléses uh-huh. baleset, hogy egy rossz mozdulatra a lónak elszakad uh-huh. teljesen vagy részlegesen egy inszalag. Uh-huh. Ja, most gyógyítható a dolog, csak azt tudni kell, hogy az már ott kötőszövettel pótlódik. Tehát nem lesz olyan rugalmas. Uh-huh. Szóval élete végéig vigyázni kell arra a lábra. Úgyhogy most mi nagyon óvatosan puhatolózva lovagolunk, uh-huh. főleg ilyen nagy sétaterepek, meg néha ilyen szakaszon ügetést tudunk produkálni. Egyszerűbb lenne, hó lenne, mert ott ugye a mély hóban, hát ott bárhol lehet menni, mert az befedi ugye ezeket a göröngyöket uh-huh. is, meg puha is. Tehát idén nem ez a helyzet, és hát nem is néz ki úgy, hogy egyáltalán lesz még olyan nagy hó, amilyen uh-huh. mondjuk tavaly volt. Úgyhogy mindenképpen óvatosan, és ráadásul ugye ezáltal, hogy nem tudnak menni, jól felidegesítették magukat a lovak, és ilyenkor jól le is izzadnak. Na most ez azért veszélyes, mert hazalépés közben meg lehet szárítani a lovat, hogyha uh-huh. nincs szél, mert múltkor szélbe mentünk már haza, és a végig azon aggódtam, hogy nehogy meghűljön, mert azért ott vizes lesz az a hosszú téli szőr, amit növesztenek. És ilyenkor, ha elkezdett törögetni, aztán még rosszabb, nem? Mert akkor még bele tehát a víz jobban bele ívódik a bőr a szőrébe. Most ilyenkor gyorsan hazaír az ember, gyorsan le kell jól szalmával csutakolni, megszárítani. Ezt néha a terepen nem kell megtenni? Nincs olyan szituáció? Hát terepen nincs rá lehetőség, hogy az ember ott leszálljon és próbáljon találni egy-két bálaszalmát. Nem vihetsz magad valami rongyokat? Hát takarót lehetne. Haza sétálni, hogy rádobni a takarót. Na most még annyira hideg nem volt, hogy kelljen. Hazaérve is jó a takaró az istálóba. Uh-huh. Egy olyan jó takarót veszünk, ami kifelé engedi párologni az izzadságot, akkor nem árt rádobni a terep után a lóra. De hál' Istennek a mi lovaink nagyon edzettek, úgyhogy ilyen hihetetlen extrém körülmény és hideg-meleg váltástól nem szoktak kikészülni, de azok a lovak, akik a legtöbb napot istállóba töltik, és úgy mennek ki terepre, oda érdemes takaróval kimenni. Uh-huh. Hogy legyen oda kötve a nyeregre egy takaró, és hazafel azt borítsuk rá. Nagyon sok módszer van télen arra, hogy hogyan védjük a lovat a túlzott kínzadástól. Van, aki abszolút nem szereti a lovat, a téli szőrzetet növeszt, és akkor elektromos borotvával. Yeah. A nyak és a testrészt kivéve attól a nyereg van, meghagyják a rendes hosszú szőrt. De ezek a lovak, főleg ilyen versenylovak, istállóba tartott lovak, ezek takaróban vannak télen, és csak az edzés idejére vannak úgymond lemesztelenítve. De akkor ezek a lovak néha talán jobban meg is betegszenek. Nem hát én abszolút nem vagyok a híve annak, hogy az ember mesterségesen beavatkozzon az állat szőrzetének a növekedésébe és kialakításába, mert az a ló nem véletlenül fejlődött milliókig, évezredekig úgy, ahogy. Tehát a ló meglepően jól érzik el a hőmérsékletet, és nagyon, tehát magát a bundán hosszúságát tudja szabályozni, hogy mekkora bundát növesz télire, attól függ, hogy milyen körülmények között van tartva. Tehát mi lovaink azok igazi ilyen yeti lovak, mert kint vannak egész nap, csak este mennek be az istálóba, ami szintén egy nagy istáló, tehát nem lesz olyan nagyon meleg, és nagyon szabályozzák a szőr hosszúságot. Hosszú most a milyen szőr? Hosszú a szőre például te lovadnak? Hát egy olyan, mit tudom én, 2-3 centis, és vastag, puha szőrzet, tehát ez direkt mindenhol, fején, a hátán, lábán vastag szőre borítja. És nagyon jól el van így, jobban kiizzadt terepen, ez tény, de ellenállóbb is ezáltal, hogy ő tényleg a természetes tartás híve vagyok, hogy tényleg egész nap kint legyen, és akkor estére egy fedett helyen. Ezek a lovak sokkal egészségesebbek, kevésbé hajlamosak a légúti megbetegedésekre, a megfázásokra, mondom, ellenállóbb szervezetű állatok, és hát azáltal, hogy mozognak kint egész nap, ugye a patájuk is egészségesen, mert hát azért lehet látni, hogy a ló szíve és a lába, ami egy ilyen vékony láb és a végén a pata, az mennyire messze helyezkedik el egymástól. Na most, egy ló áll az istálóba, akkor a pata mechanizmus, amit tudjunk, hogy pata mechanizmus, mert hát nem látszik szemmel, de a pata az mozog, az egy rugalmas dolog. Most a lónak leír ugye a talpán a nyír, ez a, hogyha fölemeled a lópatát, talán láttál egy ilyen V alakú, puhább szaruképződ, mint az a nyír. Most annak le kell érnie, és ezt nagyon sok kovács, nagyon sokan kiszokták faragni, rárakják a patkót. Esélye nincs a lónak, hogy leérjen a nyír a földre. Ami azért nem jó, mert így is van pata mechanizmus, valamennyire ez a használt vér visszapumpálódik a szív felé, de ha a ló mondjuk patkó nélkül van, és egész nap a karámba szaladgálhat, és a nyír leér, akkor ez a pumpa, ez a vérpumpa mechanizmus még jobban működik, és akkor ugye a patacsontot körülvevő erekben, szövetekben cserélődik a vér, tehát intenzívebb a szív felé a vérmozgás, és ezáltal nincs pangás, tehát egy egészségesebb pata, és kevésbé hajlamos aló a rothadásra, a patacsonsüllyedésre, mindezekre a krónikus betegségekre, amiket ugye meg lehet figyelni az istálóban tartott hosszú ideig álló lovaknál. Nem mindegyik ló hajlamos rá, de mindenképpen egészségesebb, és hát, ha nem mondjam, már beszéltünk arról, mennyibe kerül az állatorvos. Plusz az, hogy ugye a lónak a lába a lelke, tehát a lónak a lábában van a lelke. Ha egy lónak tönkre megy a lába, akkor akármilyen egészséges az állatot, nincs tovább. Ez a lónak az egyén életében is katasztrófa, meg hát mint tartott ló. Így van. Agazza számára is ilyenkor már hát innentől kezdve, ha egy patacson süllyedésnél például több megoldás létezik, hogy megakadályozzuk a pata tovább süllyedését, de az mindig ott lesz az a baj. Tehát az meg visszafordíthatatlan. Na most egy idő után ugye aztán a csont átüti a talpat, akkor ugye lehet olyat csinálni, hogy megvasalni, tehát egy ilyen fedett patkót rakni a lóra, de az a ló már soha nem lesz teljes értékű, és elő vagy utóbb mindenféle ilyen mesterséges megoldás, amit az ember talál, az ki fog futni, vége lesz. Tehát és hát nem nagyon szeretik ezeket a lovakat már tovább tartani. Sajnos. Úgyhogy nagyon vigyázzunk a lovainkra ilyenkor télen is. Legyen ez a végszó most. És akkor 2 hét múlva. újra. Már az új évben? Már az bizony az új évben. Boldog új évet boldog minden új évet. Lovas és lószerető hallgatónak. Jakab Zsófit hallották. Thank you. Civil Rádió, FM 98. Az emberi hang. Még egyszer köszöntenénk a Jánosokat, már reggel megtettük, ellenben találtunk egy nagyon szép számot a Gimestől, János napra, ez legyen az ő köszöntőjük. Egészségbe, légy János békességbe.